الصلاة والسلام على سيدنا الله ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن تبعهم إلى يوم الدين. من طريق محمد رحمه الله المؤمن المحيي المنعم يكفي البلاء وزنة الربائع وصحبة الأحلام كل ذلك. sant nak lu am solo la ndax nit ko am ngor moo koy def mooy xam lañ ko defal wóolu di ko sant te kenn ku ne xam na liñ la defal damay wax kenn ku ne buñ la tewlo islam bi ci biiram la na nga jël ko te ñàkk li nga yor bu fekkee jël nga la ma yor ñàkk islam bi ci biiram moo lay jëlal ñàkk li nga yor sa moo yàlla kon nag doo ko yëkkee dara amul lenn lu xam ne dañ ci nekkee lii nga xam ne moom lañ ci mën taa defal su boobaa kon dañuy xam ne defal nañu lu xam ne kon loolu jaax na sant loolu moo waral di kii rek ak yeneen di gis tawu lam waxoon na oto yi paan nañu wala oto bi paan na te suma yëpp ma def ko moom tax mu taa ci li dépanne oto ba te mooy nag mooy lu ñu sax policiane yi delloo leen ci yàlla dundal lépp ci loolu la ko def moo xam lépp loolu la loolee nag lépp daal boo xam ne yëpp nga yàlla la soxal ci ne bopp ña tele luy dem nga xam ne seen sutuwaay bu lenn ludul defa ko lu jaam ba jaam mën a jël lu ci yàlla ba mën a jaamu yàlla ba laax ngir ma jaam loolee mooy li ngeen ngax tey moom rek ko man leneen ma wante ku yàlla mu ay bëtam man sa gis wante ku xam ne yàlla baaxa ne la tuuti nga am leer tuuti ci yàlla dana xam ne yéen a nekk ci dëgg ci sooy ak ci bàtti ndax li ngeen faralee fii muy laa ci laa xam naa bu bëtt a waxuma sax borat si yi waaye fépp xam ne saatu daan koy àgg rek xewal ak dëmit ak jëri daan fa dëkk ma tax kon jëli jëli jaal ñi wàcc ñu mënu ko ndax moom bu ko tudde rek tawoon ak nga leen ma tax bu ñu yëgoon dañ leen jàpp bu baax te dimbali leen baax te xamaa leen bu baax ñoo ko sëñ si baa waxee wala tuaadu man yox ñu faabu laa ilaha illa allah dañu tubaa ñu ne bul noonu képp ko xam ne yaa ngi dégg laamu ñam di tudd baaxu laa ilaha illa allah nee na bul ko jàpp noonu loolee mooy li ngeen tàllal te mooy li ngeen yox kon nag ñu ne dégg sax ci kàddu boobu leen mu sax ci làmmiñ yi sax ci xel yi sax ci xol yi loolu fu amee kenn ku nekk bi la yëg yow mucc ba na mucc bi àllaa rek te jàam bu nekk nag loolu lañu damay wax ne bépp jaam boo xam ne am nga leer ci yàlla wala am nga ci yàlla wala tuddam yàlla mag na ku ñu tuddee xam yàlla boo ci teg weerante waaye kuñ ko wax rek a leerante rek wala mitt rek xam ne amul ci yàlla wala si ceeb yàlla xol ñu boobu ndax lu tax mooy alal yu jullit la boo xam ne moom moo ko moom alalam la kon fu mu ko jëg rek war na xam ne alal moo ko nekk ndax bi jaamu yàlla la ci laa bëggu bi jaamu yàlla ci yokku bi jaamu yàlla ci toolale ba dis ko ne ne carrément xamal la yàlla ñu ngay jaamu nga la ko mun ta nekk war nga xam ne kon te kiraay ci yàlla rek jéggi mata yo am na ku laaj ci bit corporat bi ne ku xam ne nag dangaa dégg kuy wax woote xam yàlla nga wéti ko kooku luy atteer loolu alquran moo ko teg ci moo ko atte di ko raw nii amul la yemat yàll képp ku dégg sax musa yëkkub baa ci woote ca après mën a nag dinaa tàgg la sa bopp yoomat yàll moom loolu lay mukk ci xamam yàlla loolu alquran wax daal alam yakum rasul ndax yor ñoo moo siyam ku ne xam ne ne yàlla yor ngeen la tàng ma nit sax waxaan ñu jaam ñu tey wax a daal wax a xaw ma ñu leen dinaa xaw ma suma leen ku waaye leen ñu xaw yor ngeen moom lañ ñu tax kon ku nekk ne jaay leen ma xam leen yàlla jaay leen ma lëbë leen si yàlla ñu wér di ko ne la wóor yemal si yàlla moom doo leen sanal yàlla ku kenn alam yakum rasul ñu xaaral ba leen fat jaa naa rëbëlu wa safar naa rëbëlu daa waxaa ne trois victimes seen ampo et ak jaaral bu dëgg lu ci tegu xaaru la ko naa rab moo aw naqiru maa ko naa ci affaire bi ay bu nekkoon ñu kaw te dënk tey di bokk ci ñuy sabar kon acte ba moom loolu ak mooy leen kon borom sama la koy waxe kàll boo xam ne si biir sama lay nekk di ko wax wala ko naa rab moo aw naqiru maa ko naa ci affaire bi ay bu amoon xel wala ñu dégg tey di nekk di sabar kon ku dégg wàcce yàlla laata lu muy wàcce ba kon la ngay wax ci biir sama nga koy waxe nga am fan wax jàngee moom tey wax bu nekk ne diir sa dem na ci bu ngaan sa ame te ngaan see mooy benn feebar la benn ñàkk dox na su ma waa ci lu tere doo ko dara waaye feebar amul ngaan sa amul ci mu wax ko daal sa lu ma ko daal a batam ku ko def mu jiite dina amul ji ci sa yaa mooy leen waa lay sa doon la lay xàq ko ci ji ci ci xàq sa mooy te bu ci sa yaatu ci jullee koo rek xam nga ne ak ay màtt parce que ngaan si moo am ndax dégg ne kenn ku yëkkati ci saa tuub laa ilaha illa allah su wàcce jaloon jaam si yàlla te xamuloo parce que déglu ko wàcce xam ne loolu mooy ngaan yoo xam ne may leen ne nga tiim te day la ko nangul mooy may leen ne nga dégg salaat yi yem ca moom la tudd waa di yaram ne wa illam tu laaqu mutiyal kon teg ta bi jumaa bi la taxee ak salaat ñëpp nga joxu laa kuy jinde ci yàlla di yóbbu ci yàlla nee na jàpp ak salaat da la koy wax ñëpp nga joxu laa moom loolu mooy ñëpp loo xam kon tiim rek boo ko si kon tiimal dagan la waaye wax boo demee nag bay wax am feebar amul ngaa ci jàng kon jiw dara la sa kon nga jiw it day naa sa jël sa julli sa dem jàpp su yàgg tey wax boo nekkee ci jaamu yàlla bi sëñ bu saraat ko def ba dee ci jaamu sëñ bi wàcc xàq yi sax wàcc saw nit wàcc àll bi jaam bi yàlla dañ la naan kon nga jël si jaamu yàlla bi te seen jaam boobu leen tegee doo ma dem si jaamu yàlla bu ko baax saraat dama def xàq saa yi tegee su boobaa parce que mooy stile ba saraatu moo ko jiite te moo koy baaxal moo tax kon na lay demee ba sa julli yàqu ci lan ci ngaas ci amoon nga dem tiim ngaas ci la jàmm nga ko na si tiim noonu lay amee saraat si sa mat ak say sax moom la yàlla soxla te moom la yàlla tudd jàmm nit jëmm ak tey waaye su ngaan si amee rek comme ni la yem leen solo moo tax saraat sa bu baax dana ko suyee lam nga sax gëpp soo mënee defal la soo moom baax moom bu mu gën a gàttee lu muy tënkee saa bu koo mënee defal la soo moom baax la jaax amul benn téere bu ko mën a dindi dafa gàtt te lu soo mënee defal boo moom baax jeex na lii la la yàlla wax waaye yàq xam moom dem rek lii la ko mën a tegee lu ko la parce que ba muy tëgg moo koy jëriñ te ki ñu ko sax si xaj sa baax moom xanaa ñàkk xam waa jëli wu ko comme nag nga xam ne jaabu yàlla dëgg loolu wax si xale lay doon te mooy taw ni jii nga xam ne moom it xam na taw ko kon nag ku ko yëg jàppal bu baax kooktal bu baax te xam ne am na lul yàqu ak na àllaaxe kon ak lan ñu koy dégg bu baax tooy na ngeen góorgóorlu bu baax te xam ne ci lëggee lay nekk boo xam ne amul yemuwaay waaye kenn ku nekk gannaaw bu yem yàlla kàddu ci ko bi yëpp ko am nga taw sax bu rëy ndax damay wax ne mbir yi duut jëmm yi waaye lañ jàbbal ci jëmm yekk la gis nga seemu saa ci ngaa xam ku ma sa àgg la ci yàlla daf naan sayetuma dama yoo ci ne kepp yem lu tax mooy lam xam mooy lam la xam a rek dama ne yàlla du ku ñuy xamal nit ci am loo cay wàññi dedet bu ñu la ko xamal yaa xamal nañ la ko rek lu cee def dañ nañ ko ba def waaye amul leen loo xam ne dafay def ci taw xamal te yàlla mooy koo xam ne koo ko xamal boo ko ne ñoomu gëm la ko xam kon loolu nit ñu waaye amul def kon lu cee def rek sa dégg moo def rek moo tax fu mu ko mën a xamal naa la sore sama maa ngi wax ne def yam soo ci defee lu ma ci def xam sa lu ma amul rek kon nag kenn ku nekk dinañ yëpp kon ne am na sax ci la ci li nga xam ne mooy la ñuy sax bu gàtt mooy lan muy yëkkati kàddu laa ilaha illa allah saxe comme kàddu ci jaam yi yàlla jaar la bu xam ne kenn ku nekk war na la jaar nag du wax rek waaye jaar war la jox la nalo la jaar ci yàlla sàkku la boo xam ne da nga koy wax ñala la boo xam ne dañ koy melasaaloo waaye di jëf la boo xam ne dañ koy jëf lu ci nekk nag à safa ñu ne ñat ci ay nit ba ñoo ko dañ si koy jëf am na ñoo xam ne sa saab la ñu nëglu am na ñoo xam ne ñoo la ñu xool am na xam jëf ji la ñu xool waaye yow ñu nekk yàlla fexeel ba lu ci nekk rek mën nañ la di jaaxaatale ko ci yàlla sàddu bi na mën nañ la di jaaxaatale ko ci yàlla ñelu na mën nañ la di jaaxaatale ko ci yàlla jëf ji na mën nañ la di jaaxaatale ko ci yàlla loolu mooy wax ci yàlla après wax na si bi boo xam léegi ne beneen xeetu jaar kaw ba nu ko waxee moo war a feeñ wax na dëgg yàlla ñu ta war a joxe rek loolu la war a joxe jumtukaay yi nga xam ne mooy doxal jamono day soppeeku di gën di ko pour ak jamono loolee muy seen di soppe ko di gën di ko pour ak jamono jumtukaay yi seen ci kër yàlla ba ak jaar ci yàlla ak liggéey ci yàlla ay xeet la ñoo xam ne dafa war a ànd ak jamono jamono bu nekk jamono wax dafa am jamono jëf dafa am jamono na waxaan dafa am jëmm na jamono wax la woon jëmm ña doon wax mooy ñi gisoon wax lañ manoon jaari jaari waaye tey melo ak jëf rek kene mën a jaari jaari moom ma tax ne ñëpp raawu ay melokaan nga xam ne kenn la waaye ñu jëf jëf yi kenn la kii la ko kër jàll te ñëwal wax yi nag te dafa tax melo yi te yaatal jëf yi jaam di defal sukkandiku baaxi ci yàlla yàlla dafa sant jaar li woote ci yàlla moo def ñëw ak xarit ñëw ak xarit mooy lu nekk nga def soo koy jaaree ba nga xam ne la ngay wax wala li nga bëgg di nga ko waxaat bi te soxla la am loo ne koo borom da nga nekk nit ku ñëw da nekk xarit ba tax yàlla du ñëw ni ku ñàkk xarit du ñëw ni ak doom comme loolu nekk ngay préparé ci lépp loo xam ne war na ci sa xeet yu baax kon nag ñu góorgóorlu baax ci melokaan yooyu dem da ngeen xam ne njëriñ ngeen ñor ci biir ak ci nit te dama wax ne képp koo xam ne fii wulu si nga wax ak yàlla fii ba la nga xam ne léegi yàlla tàgg di ko muy yëpp ko nga dellu ba nga bàyyee ko woon war nga nekk sa dem ci melokaan ci jëf ak ci mooy xeet ci koy nag doo te nag nangu lu yokk nag ndax xaam li muy nangu la arit bëri mot su defal la arit moom du ko gis su ko waxee du ko gis naam waaye nag sa ta yoon bu soxe mu bom jox soxal yoon saxal te la koy wax nag bum la soppi bum la wàllu melokaanam la melokaan xaam mooy ñaaw yokk xelaat bu ñaaw yokk bu ñaaw ak sa baa ak sàbb bu ñaaw yir mooy melokaan xaam bi waaye yow loolu nag yow bu ñu wax yow bu ñaaw yow ñëpp yow tutal jox ko rek bu gàddu ñaaw yow du sàkkal jox ko rek bu nekkee bu gaaw na rek yow bu ñaaw loola mooy sax nga ma la koy jàpp ba yóbbu ko ci kër yi waaye bu la waree melokaanam yi rek du ko ba tax damay wax ne bu xaalis di wax ci yàlla ne awam si bi laay nga koy tàllal jiw am na ñu ne loola xaalis waru ko wax parce que aalis mucc na ci seytaane dëgg la waaye ne mooy waxal mucc ñoom ci seytaane ñoom moom mën na ci amul waaye ne mooy waxal mucc ñu ca kon ne awoo si bilaay nga seytaane si boo muy wax du pour moom moo tax mu wax ko waaye ne mooy waxal day fal ni kàddu ba la kàddu ngay dem seytaane te ko dafa nit ñi la ba kàddu la lu ko wax baax lu ko defee bu ñëw nit ci mu nekk yàq ko fi ne ba nga xam ne duñ ko mën a gis duñ ko mën a dégg duñ ko mën a nangu loolu seytaane ko def su ko dee ne awoo si bilaay nga seytaane si ngay wax mooy da ngay jàq seytaane si sa kàddu yow bu ñu demal la xatu ya ko ko di ñëwé waxat bu ñu dem seen xol ya ko yaq la ngay wax nga xam ne loo wax rek dana tàdd ñu xol yi bañ man tudd ma tax may wax ne toujours tàddu dem fépp seetaane la xatu bu tàddee ca xol ya fekk day yàq xol ya def ca aw tàngo boo xam ne bu ñëwee borom du ko mën a man dafa ci kër lay doon leer lay doon jub lay doon loolu seetaan moo koy def moo tax toujours nit ki nga xam ne bëgg na jël day jéem a bóot xolam day jéem a bóot xolam di settal tal te yedd boppam loolu dana tax bu dee jël dëgg rek dana naw di dëgg moom lu am solo ci nit nag waaye ñu nga xam ne loola moom duñ ko xool duñ ko déglu parce que dégaan yàq na seen xolee ba nga xam ne ñoom dégloluñ dara moo tax ñuy wax ne képp koo xam ne yaa ngi jaar ci yàlla leer woow la parce que boo meree yàq moo tax dana tax day wax ne soo meree na nga toog bu fekkoon da ngaa taxaw soo meree jëlal ndox bu nekk nga naan ko yooyu yëpp day garaaj soxal ba nga xam ne seytaane bii ëpp soxal dana ca mën a jëlee kon jaar dafa nekk loo xam ne lu doy waat la solo borom jàng alquran jàngale na ko wala mu da fartal xalisal xalbi la fodo min awlika boo ko lawa ne boo defoon nit ku soxal ku negat xol ku gaawa mer ne ra kon boo toon mi daw la waaye ko sunaa rahmati mine laay lirte lawum ci yërmande yàlla ci la noyale soxal ba nga xam ne lépp loo jëmmee nit ñi dañ ko mën a lamp te dañ la mën a jëm melokaan wóor na ci ñaare di sax bu saa noonu la nga def ba la ngay ñëw dina fekk préparé na bu yàgg dina la teral ci wax dina teral ci jóg ba nga xam ne lu nga xam day wax rek parce que ça dafa mën a nax moom dafa xamoon ba mu jaar nit ci saa yi xam ba mu jaar nit ci baat yi loolu mooy mat moo taxoon nag soo leen di jéem a góorgóorlu baax te xam ne am nañ sax bu baax ñu nekk sa lett jërëm gërëm ñu ko par waxee ñaan buñ ko ñëpp di leen ñaan ndax ñaan la rek moo ñaan suñu bopp waaye dinaa am na yoon loo xam ne ku tegee ko waxoon na ñun sax waaye lépp lu yàlla bind ñu ngi lay ñaanal yoon ñu ku ci aw lu yàlla bind lekk la ngay ñaan solo par nee na kii sax ko xam-xam nee na boo leen lu yàlla bind ba ci jéem ci biir jéem sax ñu koy ñaanal ku baax woon kon li am solo mooy ne tegu yoon rek te xam ne lépp dina baax daaye dina baax bàyyi ndax ku ànd ak yàlla ñoo na la yàlla nga àndal sax ca li yàlla bëgg sax ci li yàlla jërëm dajee def moom booy boo saxal gaan ca moom kon loolee moo yoom ñu nekke nag yàlla li koy xam ne ku mooy taw gis la dërëm ku ne sax ku ne sax soo boo dina saxal dal te xam ne jàmm ak mukki ak loolu ngay gis fii ak njëm ñu ne loolu lañ jëm te loolu lañ wóolit nag moo tax gettul dara waaw gettul dara koy jëf am nañ ko wóolu nañ ko ñu ne nañ ko te lu ci bëtta ma ngi jël waaye loolu ñu aw xam nañ koy jëm te ñu ma ne ci yoon wa lu ñu jëpp loolu ñu jël nag raxluñ ca dara nag moo tax yàlla dana ne ku ragal rek koy ma soobal de yàlla nite la dina jaan sakkal na jaay seen bakkan yàlla yoon la boo xam ne dag boo jaale da ngay jaay sa bakkan yàlla waaye boo ko jaay yàlla mu dem ko gis nga sëñ tubaa kon ba mu sàjjeram ci jéeg jeex xamalu njëgge waaye yàlla moo jaral jaral boobu leen yàlla jaral ko moo tax moom mu jaral yàlla bu jël bu génn mu ne sa rek waxee ba su ko ba noppi sa yàlla moom ñoom ba tey nag ku mu jaral loo nee tey nga am ko karaama bi lenn lu toog ci yàlla mu sàjjeram gannaaw rek yàlla fekk la ci loolu rek ci karaama bi bu ñu nit di fàtte dem ci xam-xamam bu nit di fàtte dem ci lenn bu fekkee ba cër fàtte dem ñaar foofu fàtte dem ci toogu ak bañ a jaru gannaaw rek ku ca nekk ku ca nekk ku ca nekk karaama dama ko koy nekk loolu rek ci karaama kon nag ñu ko góorlu baax ñu leen sax di ñu gërëm baax yal na yàlla yaatal bis bi te yokk ko tabarkel ko yàlla ko caal yëpp saaye ak si baat bi gërëm nañ yëpp ndax paap sant na ñëpp gërëm na leen ñu ngi ko waxee soxlaa bu ñu jaar si waaye xam na ñëpp gis nañ jëfi ñëpp ak parfois ñëpp gis nañu ko ñu ngi sant yëpp te di gërëm te ñaan yàlla nangutinu ko, ñaan yàlla kuréenu ko te fàtte sanu ko. Yaa ngi ko yàgg a teewee. Te nit bu ñëw rek fàtt ba gën a am sa moom. Te pour nga nit nit ko ngeen ko. Te doole laa ilaha illa allah fàtte sanu ko. Jërëjëf ñu sant leen bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah.